เดี๋ยวมีที่เป็นไปในทางกายเอาธาตุสี่ที่น้ำไฟลมก็แยกไว้เป็นกองหนึ่งจัดหมวดหมู่รวมกันเรียกว่ารูปขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์นี่พิจารณาเห็นขันธ์ห้าในกายของเราด้วยสมาธิที่เกิดจากลมหายใจพอเราตั้งไว้ซึ่งลมหายใจให้จิตเราเป็นสมาธิพิจารณามาในกายให้เห็นกันหน้าต่างๆโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นความยากลำบากเป็นอาพาธเป็นดั่งของผู้อื่นให้ยืมมาเป็นของแตกสลายเป็นของว่างเป็นของไม่ใช่ตนให้พิจารณาเห็นโดยอนัตตลักษณะ11ประการท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับในกำมังธนูดูบ้างจิตของเรานี่นะจิตของเราเปรียบเหมือนกับในกำมังธนูหรือลูกมือของเขาประกอบการฝึกอยู่กับรูปหุ่นคนที่ทำด้วยยาบ้างกับรูปหุ่นดินบ้างสมัยต่อมาเขาก็เป็นนายกำมังธนูที่ยิงได้ไกลยิงได้เร็วทำลายหมู่พลอันใหญ่ได้ฝึกตั้งฝังฝึกในการที่จะเห็นขันธ์ทั้งห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนนายกำมังธนูเขาฝึกยิงฝึกยิงทำไมยิงเนี่ยไม่ใช่ยิงทิ้งยิงกว้างแต่ยิงให้มันเข้าเป้าไม่ใช่แค่โดนแล้วก็แบบเอาใกล้ๆโน้เอาใกล้ๆยิงได้ไกลไม่ใช่ว่ากว่าจะชักออกมาก็ดึงยิงโอ้ช้าโน้เอาเร็วๆสามารถที่จะยิงไกลยิงเร็วแล้วก็ต้องแม่นยำด้วยไม่ใช่หลุดออกนอกเป้าเนาะต้องโดนเป้าแล้วเราพิจารณาอย่าไปข้างนอกกายเอาในกายของเรานี่แหละกายของเรามันไม่ได้มีเฉพาะกายอย่างเดียวมันมีเวทนาด้วยสัญญาด้วยสังขารด้วยวิญญาณด้วยเห็นเนี่ยไม่ใช่เห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงอย่างเดียวต้องเห็นด้วยความเป็นทุกข์ด้วยเป็นโรคด้วยหัวฝีด้วยลูกศรด้วยความยากลำบากด้วยอาพาธด้วยเป็นดั่งของผู้อื่นด้วยเป็นของแตกสลายด้วยเป็นของว่างด้วยเป็นของไม่ใช่ตนด้วยโรคก็เคยเป็นไหมมันน่ายินดีที่ไหนทุกฟังเอาบางทีบางครั้งเราเกิดในอยู่ในช่วงต้นช่วงปฐมวัยยังไม่รู้จักโรคว่าเป็นยังไงลองถามคนอายุมากดูไม่ป่วยมันก็เจ็บอ่ะไม่เจ็บมันก็ปวดอ่ะไม่ปวดมันก็ต้องมีอาการน่ะอยู่เฉยๆไม่เป็นโรคอะไรมันก็ยังมีโรคเกิดขึ้นได้จนกระทั่งถึงจุดที่ว่าอายุมากงอมเต็มที่เนี่ยป่วยก็ตายไม่ป่วยก็ตายละมันเป็นโรคแบบนี้หัวฝีด้วยใครเคยเป็นฝีนี่ดูจี้จอลงไปเนี่ยโอ้มันเจ็บมันแสบมันร้อนอยู่ตรงหัวฝีเพราะมันมีการอักเสบของผิวหนังเราพิจารณากายของเราให้เห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงในขันธ์ทั้งห้ามันกองปนรวมกันอยู่ตรงนี้แยกลักษณะออกมาแล้วมีความแตกต่างกันในความที่มันเป็นกองเป็นกองของมันดูให้มันเห็นว่ามันมีความเหมือนกันในความที่เป็นคุณลักษณะมีความไม่เที่ยงเป็นต้นมีความเป็นอนัตตาเป็นที่สุดเนี่ยเห็นแล้ววางความยึดถือในสิ่งนี้ซะวางความยึดถือในสิ่งนี้ซะรักษาจิตของเราให้มีความนุ่มนวลไปในตลอดทั้งวัน และที่ท่านกำลังได้รับฟังอยู่นี้ คือรายการธรรมรับอรุณออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกวันรายการของเรานี้ได้รับการสนับสนุนจากทางกรมประชาสัมพันธ์และเราได้มาออกอากาศตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเป็นผู้ดำเนินรายการในแต่ละวันที่เรามาพบปะเจอๆกันท่านผู้ฟังก็มีความหลากหลายแตกต่างกันไปในเนื้อหาเรื่องราวที่เรามาพูดกันอย่างในวันพุธอย่างนี้เราก็จะเริ่มต้นด้วยการปฏิบัติธรรมที่เป็นรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งสักประมาณ10นาที15นาทีบางวันก็จะนำพาการปฏิบัติในรูปแบบของพุทธานุสติบางวันก็จะพูดถึงเรื่องของมรณสติบางวันก็จะให้พิจารณาใกล้ครวญไปในกายเป็นกายคตาสติอย่างวันนี้เราก็มาพูดเรื่องของอานาปานสติเราก็มาทำความเข้าใจให้เห็นความไม่เที่ยงต่างๆในกันทั้ง5ในเมื่อเราปฏิบัติในส่วนที่เป็นกันทั้ง5ในระหว่างหลังจากปฏิบัติสักประมาณ15นาทีแล้วก็มาทำความเข้าใจในเนื้อหาธรรมะที่เป็นตัวบทเป็นข้อเป็นข้อเราเรียกว่าเป็นแม่บทก็ว่าแม่บทนี้ทุกฝั่งหมายถึงหัวข้อหัวข้อที่มีการยกขึ้นประกาศขึ้นแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงโดยพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถในการสอนท่านจึงยกหัวข้อนี้ขึ้นมาคือแม่บทนี้ขึ้นมาเอาวันนี้เราจะพูดเรื่องอะไรโอ้พูดเรื่องมรรคแปดพูดเรื่องสติปัฏฐานสี่พูดเรื่องอริยสัจสี่พูดเรื่องโพชฌงค์เจ็ดพูดเรื่องนั้นพูดเรื่องนี้นี่แยกแยะออกไปแยกแยะออกไปหัวข้อนี้ยกขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายเข้าใจไปทำไมเพื่อให้เกิดความรู้ยิ่งรู้พร้อมในอริยสัจทั้งสี่จะนำไปสู่ความดับไม่เหลือกองความทุกข์ได้นี่จึงมีความสำคัญหัวข้อที่เราจะยกขึ้นพูดในวันนี้ท่านผู้ฟังคือเรื่องของขันธ์ทั้ง5ว่าขันธ์ทั้ง5นี่ที่ว่าเป็นกองเป็นกองส่วนไหนเป็นกองกองเหมือนกันเราก็จัดรวมกันเอาไว้ด้วยกันเรื่องของขันธ์ทั้ง5นี้เป็นสิ่งที่อยู่ในส่วนของอริยสัจทั้ง4ข้าพเจ้าอยากจะยกเรื่องราวที่ท่านพระสารีบุตรกับท่านพระมหากฏฐิตะนี่ได้สนทนาปรารภเรื่องของขันธ์ทั้ง5นี่แหละที่มีนัยยะที่แบบว่ามีความลึกซึ้งผิดแปลกแตกต่างไปจากที่พระพุทธเจ้าท่านได้บอกไว้สอนไว้คือจริงเสริมเติมกันขึ้นมาโดยในสมัยนั้นทุกฝั่งเรื่องราวตรงนี้เกิดขึ้นที่ปาอิสิปัตนะเมฤคทายวันนั่นคือหลังจากที่พระพุทธเจ้าประกาศธรรมจักรแสดงธรรมจักรแล้วในช่วงของวันอาสาฬหบูชานี่แหละเรามักจะได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงธรรมจักรกับปัตนะสูตรหลังจากที่แสดงธรรมจักรแล้วสักระยะหนึ่งพระพุทธเจ้าของเราก็จะริกไปที่นั่นที่นี่ที่โน้นมีบางวาระก็กลับมาที่แสดงธรรมนี้เหมือนกันพอกลับมาแล้วท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโกฏิตะก็เดินทางไปด้วยมีในสมัยหนึ่งระหว่างนี้เป็นเนื้อหาที่มาในพระสูตรที่ชื่อว่าสีละวันตะสูตรในสังยุตตานิกายเนื้อหาในที่นี้ท่านบอกไว้อย่างนี้บอกว่าก็ในสมัยนั้นท่านพระมหาโกฏิตะออกจากที่หลีกเร้นในเวลาเย็นเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่แล้วพระสายพอเป็นที่ระลึกถึงกันได้นั่งหน้าที่ควรข้างหนึ่งท่านพระมหาโกฏิตะจึงได้ถามท่านพระสารีบุตรว่าท่านพระสารีบุตรธรรมะเหล่าไหนอันภิกษุผู้มีศีลควรมนสิการโดยแยบคายท่านพระสารีบุตรตอบว่าท่านพระโกฏิตะ อุปทานขันธ์ 5 ประการอันภิกษุผู้มีศีลควรมนสิการโดยแยบกายโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นความยากลำบากเป็นดังอาพาธเป็นดังของผู้อื่นให้ยืมมาเป็นของแตกสลายเป็นของว่างเป็นของไม่ใช่ตนก็อุปทานขันธ์ 5 ประการมีอะไรบ้างได้แก่อุปทานขันธ์คือรูปอุปทานขันธ์คือเวทนาอุปทานขันธ์คือสัญญาอุปทานขันธ์คือสังขารและอุปาทานขันธ์คือวิญญาณอุปทานขันธ์ทั้ง 5 ประการเหล่านี้ล่ะอันภิกษุผู้มีศีลควรมนสิการโดยแยบกายโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นความยากลำบากเป็นอาพาธเป็นดังของผู้อื่นเป็นของแตกสลายเป็นของว่างเป็นของไม่ใช่ตนและเป็นฐานะที่เป็นไปได้ที่อุปทานขันธ์ทั้ง 5 ประการนี้เมื่อภิกษุผู้มีศีลมนสิการโดยแยบคายโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นแล้วพึงทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลท่านพระสารีบุตรก็ธรรมะเหล่าไหนอันภิกษุผู้เป็นโสดาบันควรมนสิการโดยแยบคายท่านพระโกฏิตะอุปทานขันธ์ทั้ง 5 ประการนี้แหละแม้ภิกษุผู้เป็นโสดาบันก็ควรมนสิการโดยแยบกายโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นและเป็นไปได้ที่ภิกษุผู้เป็นโสดาบันมนสิการอุปทานขันธ์ทั้ง 5 โดยแยบกายแล้วพึงทำให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผลท่านพระสารีบุตรก็ธรรมะเหล่าไหนอันภิกษุแม้ผู้เป็นสกทาคามีควรมนสิการโดยแยบคายท่านพระโกฏิตะอุปทานขันธ์ทั้ง 5 ประการอันภิกษุแม้ผู้เป็นสกทาคามีก็ควรมนสิการโดยแยบคายโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นต้นและข้อนี้เป็นฐานะที่จะเป็นไปได้คือภิกษุผู้เป็นสกทาคามีมนสิการอุปทานขันธ์ทั้ง 5 ประการนี้โดยแยบคายแล้วจะทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผลท่านพระสารีบุตรก็ธรรมะเหล่าไหนอันภิกษุผู้เป็นอนาคามีควรมนสิการโดยแยบคายครับท่านพระโกฏิตะอุปทานขันธ์ 5 ประการนี้แม้ภิกษุผู้เป็นอนาคามีก็ควรมนสิการโดยแยบคายโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นต้นและข้อนี้เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้เป็นอนาคามีทำการมนสิการอุปทานขันธ์ทั้ง 5 โดยแยบคายแล้วพึงทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผลท่านพระสารีบุตรก็ธรรมะเหล่าไหนอันภิกษุผู้เป็นอรหันต์ควรมนสิการโดยแยบคายท่านพระโกฏิตะอุปทานขันธ์ทั้ง 5 แม้นี้ล่ะซึ่งภิกษุผู้เป็นอรหันต์ก็ควรมนสิการโดยแยบคายโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นความยากลำบากเป็นอาพาธเป็นดังของผู้อื่นเป็นของแตกสลายเป็นของไม่ใช่ตนท่านโกฏิตะกิจที่จะพึงทำให้ยิ่งขึ้นไปหรือการสั่งสมกิจที่ทำแล้วย่อมไม่มีแก่ภิกษุผู้เป็นอรหันต์อันหนึ่งธรรมะเหล่านี้ที่ภิกษุผู้เป็นอรหันต์เจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันและเพื่อสติสัมปชัญญะ ในพระสูตรที่เราได้ฟังสั้นๆตรงนี้ตามฟังทำให้เราเห็นความเกี่ยวข้องกันนะของบุคคลที่ถ้ามีศีลเป็นพื้นฐานแต่ในพระสูตรที่ถัดกันมาเลยพระสูตรที่ฟังเมื่อสักครู่นี้เรียกว่าศีลวันตะสูตรส่วนในพระสูตรถัดมาเลยเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการได้สดับการได้ฟังคือคนที่มีการฟังธรรมอยู่เรื่อยๆมีศีลอยู่เป็นประจำแล้วเนี่ยก็ควรจะมาใคร่ครวญพิจารณาเรื่องของขันธ์ทั้ง5อย่างที่เราได้ปฏิบัติธรรมมาเมื่อสักครู่นี้นะท่านฟังตอนต้นรายการเนี่ยเราทำจิตให้มีความสงบแล้วใคร่ครวญพิจารณามาในขันธ์ทั้ง5ขันธ์ทั้ง5นี่มันอยู่ตรงไหนท่านฟังเราไล่เรียงในหัวข้อนี้กันไปที่ท่านเปิดยกขึ้นมาเป็นแม่บทไว้เนี่ยอันดับแรกคือในกายของเรานี้นั่นเองในกายของเรากายของเราเนี่ยเป็นอะไรเกิดมาได้ยังไงเอาพ่อแม่ให้เกิดมาได้เกิดมาแล้วมันเป็นอะไรโอ้มันก็มีของแข็งส่วนที่เป็นของแข็งเช่นกระดูกหนังเอ็นพวกนี้แข็งอยู่อันนี้เราก็เรียกรวมว่ามันคือธาตุดินส่วนไหนที่เป็นของเอิบอาบเปียกชุ่มไหลไปได้เราก็เรียกว่าเป็นธาตุน้ำส่วนไหนที่มันเป็นความร้อนเป็นของเผาไหม้อาจจะไม่ได้เป็นตัวเป็นตนแต่ว่าวัดอุณหภูมิได้เป็นความร้อนเป็นความอบอุ่นพวกนี้เราเรียกว่าธาตุไฟส่วนไหนที่เป็นลมไหวตัวได้เช่นลมหายใจลมในท้องลมในไส้พวกนี้อันนี้ก็เรียกว่าธาตุลมส่วนไหนที่ไม่ได้มีเนื้อเลือดบรรจุอยู่เราก็เรียกว่าเป็นธาตุช่องว่างมันต้องมีความว่างๆอะไรล่ะธาตุดินธาตุน้ำสี่ธาตุเนี่ยมันถึงจะลงเข้าไปบรรจุในความว่างนั้นได้พอบรรจุแล้วความว่างก็หายไปเป็นธาตุดินธาตุน้ำนี้ไปนี่คือร่างกายของเราเป็นแบบนี้ส่วนที่เป็นธาตุสี่ทั้งหมดเลยเราก็รวมกับองค์ประกอบอื่นๆที่เกิดขึ้นจากธาตุสี่นี้ด้วยทั้งภายในด้วยทั้งภายนอกด้วยของเราด้วยของคนอื่นด้วยนี่เรียกว่าเป็นธาตุเสมอกันทั้งหมดเราจะจัดหมวดหมู่กองรวมกันเข้าไปสิ่งไหนเป็นของแข็งของเหลวก๊าซธาตุสีดินน้ำไฟลมเราเรียกรวมมันว่าคือรูปถ้าในความหมายในส่วนของรูปเอาไว้ว่าหมายถึงสิ่งที่สามารถแตกสลายได้ด้วยความร้อนความหนาวความหิวความกระหายเหลือบยุงลมแดดเนี่ยแล้วเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นนี่เราเรียกว่ารูปก็คือธาตุสีดินน้ำไฟลมนั่นเองนี่คือในกายของเรานี่คือกองรูปเรียกว่ารูปขันธ์ส่วนเวทนาคือความรู้สึกความรู้สึกในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าคุณรู้ไหมเขาพูดอะไรคุณมีความรู้สึกยังไงกับในเรื่องนี้นะไม่ใช่ความรู้สึกแบบนั้นอย่างความรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้นี่คือเขาถามความเห็นแต่จริงๆความรู้สึกที่เรากำลังพูดถึงนี้เราใช้คำว่าเวทนาซึ่งหมายถึงเฉพาะเจาะจงลงไปเลยคือความรู้สึกที่เป็นสุขความรู้สึกที่เป็นทุกข์และความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขนี่ก็เรียกว่าเป็นเวทนาเวทนามี3อย่างเพราะฉะนั้นเวทนานี่มันจะเกิดขึ้นหลังจากที่เรามีผัสสะมีการกระทบแล้วเช่นหูของท่านผู้ฟังได้ยินเสียงโอ้เป็นเสียงด่าเสียงว่าโอ้รู้สึกเป็นทุกข์ใจอย่างนี้ไอ้ที่ว่าเรารู้ว่ามันเป็นเสียงด่าเสียงว่านั้นไม่ใช่เวทนานะแต่ความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นเนี่ยนี่คือเวทนาแต่แล้วไอ้ที่เรารู้ไอ้นี่มันเป็นเสียงด่าเสียงว่าเสียงชมอะไรพวกเนี้ยเสียงร้องเสียงพูดนี่อันนั้นมันคืออะไรอันนั้นคือกิริยาที่หมายรู้ขึ้นได้กิริยาที่หมายรู้ขึ้นได้มีในสิ่งใดดังนั้นสิ่งนั้นจึงถูกเรียกว่าสัญญาแปลว่าความหมายรู้อันนี้ท่านฟังกำหนดบทพยัญชนะให้ดีๆนะเพราะว่าในภาษาไทยมันมาแปลแล้วมันก็มีคำว่ารู้อยู่ในทั้งรู้สึกมีคำว่ารู้อยู่ในทั้งหมายรู้คือสัญญามีคำว่ารู้อยู่ในทั้งระลึกรู้คือสติมีคำว่ารู้อยู่ในทั้งความรู้แจ้งคือวิญญาณยังมีความรู้แบบญาณความรู้แบบปริยัติความรู้แบบปัญญาโอ้เยอะแยะไปหมดเลยที่จะมีศัพท์คำว่ารู้แทรกซึมอยู่เนี่ย เอาแต่ถ้าเรามีความรัดกุมรอบคอบกำหนดบทเปลี่ยนชนะได้ไม่ละหลวมแต่มีความชัดเจนเนี่ยอันนี้เราจะทำความเข้าใจกันไม่ได้ตัมฟังอาจจะมาคิดถึงจุดนี้ว่าโอ้ยแล้วฉันจะรู้แยกแยะพวกนี้ไปทำไมเนี่ยมันมีจุดประสงค์ของมันอยู่ตัมฟังเพราะว่าเรื่องมือการใช้งานเนี่ยมันคนละอย่างกันอย่างที่ข้าพเจ้าเปรียบเทียบว่าเวลาเขาทำขนมอย่างเงี้ยนะทำขนมเนี่ยเขามีส่วนประกอบอะไรต่างๆเนี่ยโอ้ยแต่เวลาเรากินทั้งชิ้นเลยเราไม่ต้องไปแคร์ไม่ต้องไปรู้หรอกว่าส่วนประกอบอะไรมันมายังไงเอาแต่ถ้าเรารู้เรารู้จักใช้เราจะเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องนะว่าอ๋อไอ้กลุ่มก้อนตรงนี้ต้องแช่เย็นอย่างนี้กลุ่มก้อนตรงนี้ต้องทำตอนร้อนตอนนี้เพราะว่ามันมีความที่จะต้องทำกิจของมันเนี่ยแตกต่างกันท่านจึงมีการบัญญัติแยกแยะหมวดหมู่เอาไว้เพราะนั้นนี่หัวข้อแม่บทเนี้ยเปิดเผยแจกแจงบัญญัติขึ้นมีประโยชน์ตั้งหวังมีประโยชน์หนึ่งรูปเราเข้าใจกันไปแล้วหมายถึงอะไรเวทนาด้วยสัญญาด้วยนะถัดไปคือสังขารสังขารเนี่ยหมายถึงการปรุงแต่งการปรุงแต่งที่ไม่ว่าจะเป็นภายในภายนอกหยาบละเอียดปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงนั่นเองปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงให้เกิดความสำเร็จรูปขึ้นมาเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเรียกว่าเป็นสังขารอย่างเช่นว่าเราเอาดินมาปรุงแต่งบ้านขึ้นมาเป็นหม้อเอ้าจากดินเปลี่ยนแปลงเป็นหม้อบึ้มนั่นสังขารก็ทำงานคุณเอาเหล็กมาเอาอลูมิเนียมมาเอากระจกมาเอาไม้มาประกอบต่อกันปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงปุ๊บอ้าวเป็นรถยนต์ขึ้นมาเป็นเรือขึ้นมาโอ้นี้มีการปรุงแต่งเข้าการปรุงแต่งลักษณะที่ปรุงแต่งรูปให้สำเร็จรูปโดยความเป็นรูปนั้นน่ะการปรุงแต่งนั้นคือสังขารปรุงแต่งอะไรให้สำเร็จรูปโดยความเป็นอะไรก็ปรุงแต่งสัญญาให้สำเร็จรูปโดยความเป็นสัญญานั่นไงอย่างคุณเอาได้มาทอมาสารใส่กันปุ๊บก็เป็นผ้ามาตัดมาเย็บใส่กันปุ๊บก็เป็นกางเกงเป็นเสื้อที่มันมีชื่อเรียกเปลี่ยนไปเนี่ยเพราะว่ามันมีการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงให้สำเร็จรูปแล้วได้ก็เป็นสัญญาถูกปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงให้เป็นผ้าก็เป็นสัญญาขึ้นมาใหม่ผ้าถูกปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงให้เป็นกางเกงเสื้อกางเกงเสื้อก็เป็นสัญญาขึ้นมาใหม่เห็นไหมว่าสังขารมันแทรกซึมไปในการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงของทุกอย่างปรุงแต่งสังขารให้สำเร็จรูปโดยความเป็นสังขารด้วยแล้วก็ปรุงแต่งวิญญาณให้สำเร็จรูปโดยความเป็นวิญญาณด้วยวิญญาณหมายถึงไม่ใช่ผีที่แบบว่าล่องลอยไปโอ้เรื่องผีกลัวพอพูดถึงผีก็จะนึกถึงวัดพูดถึงป่าช้าก็นึกถึงผีไม่ใช่ผีแบบนั้นดำฝังวิญญาณนี่นะวิญญาณที่เรากำลังพูดถึงนี้หมายถึงการรู้แจ้งการที่ท่านผู้ฟังได้ยินเสียงของข้าพเจ้าได้นี่ต้องมีหูแน่นอนเพราะว่าตาเราได้ยินเสียงไม่ได้ก็ใช่ไหมล่ะบางคนอยากจะเห็นภาพตาพระมหาไพบูลย์เป็นยังไงใช้หูฟังมันเห็นที่ไหนล่ะมันไม่เห็นเพราะเสียงมันเป็นแบบนี้มันไม่ใช่ภาพไม่มีภาพจะให้เกิดจักษุวิญญาณมันไม่ได้แต่ถ้ามีเสียงมีหูเกิดเป็นโสตวิญญาณได้วิญญาณนี่คือการรับรู้การรู้แจ้งตรงนี้ขึ้นมานั่นเองแต่ดมฟังได้ยินเสียงข้าพเจ้าได้ยินเสียงไก่ขันได้ยินเสียงนกร้างพวกนี้เพราะว่าเรามีโสตวิญญาณวิญญาณการรับรู้นั่นเองนะมีการรับรู้เกิดขึ้นตามช่องทางทั้ง6ทางได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจแล้วสังขารมันเข้าปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงวิญญาณนี้อย่างไรก็ตรงที่ว่าในสิ่งที่เป็นช่องทางตาหูจมูกลิ้นและกายที่เราเรียกว่าอินทรีย์5อย่างเนี่ยจะมีการเล่นไปสู่ในช่องทางใจเพราะว่ามันไม่สบายวิสัยของกันและกันคือกลิ่นมันเข้าหูไม่ได้แสงมันเข้าลิ้นไม่ได้มันต้องเป็นไปตามช่องทางของมันมาพอมีการเข้ามาตามช่องทางแล้วมารวมลงกันในช่องทางใจตรงไหนตรงที่เป็นวิญญาณ สามอย่างรวมกันตรงที่เป็นวิญญาณนั่นแหละเราเรียกว่าเป็นผัสสะอะไรนะเสียงไงรวมกับหูมีการรู้แจ้งทางหูเกิดขึ้นสามอย่างนี้รวมกันปึ้งตึ้มเราเรียกว่าเป็นผัสสะโอ้นี่แหละมันปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงละมีผัสสะแล้วก็จึงมีอะไรสัญญาความหมายรู้ว่าเป็นเสียงอะไรเสียงคนพูดเสียงนกร้องเสียงไก่ขันมีการหมายรู้แล้วถามว่าคุณรู้ได้ไงก็ต้องมีมโนวิญญาณมีมโนวิญญาณก็ไปรู้สัญญานั่นแหละว่าอันนี้คือเสียงแบบนี้พูดเรื่องนี้นี่มันมีการปรุงแต่งในช่องทางใจการปรุงแต่งในช่องทางใจเราก็เรียกว่าเป็นมโนสังขารเกิดขึ้นในช่องทางใจปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆให้สำเร็จรูปโดยความเป็นสิ่งต่างๆใหม่อย่างต่อไปนี่ทั้งหมดในขันธ์ 5ในตัวฝังมันไม่ได้แยกกันได้หรอกมันต้องรวมกันอยู่ในนี้คือบางคนจะแบบว่าโอ้ฉันจะพิจารณาเวทนาฉันจะพิจารณารูปโอ้เดี๋ยวๆคุณจะไปพิจารณารูปคุณจะมารู้รูปได้นะมันก็วิญญาณมันก็แทรกอยู่ในนั้นแล้วคุณจะมาพิจารณาใกล้กรณีเหตุผลนั้นมันก็คือสังขารอยู่แล้วเป็นมโนสังขารอยู่แล้วกูจะหมายรู้ว่าไอ้นี่มันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อันนี้จะหมายรู้ว่านี่เป็นของเน่าเปื่อยหรือของดีสวยงามนั่นก็เป็นสัญญาอยู่แล้วก็จะไหมมันรวมกันอยู่ในนี้ไม่สามารถที่จะแยกกันแล้วก็กล่าวได้แต่ว่าที่เราแบ่งเนี่ยนะนี่ทุกผู้ชมคือต่อไปนี้ต้องฟังว่าให้เรารู้ถึงหน้าที่ของขันธ์ทั้ง5ทั้งหมดเนี่ยว่าหน้าที่ที่ควรทำของขันธ์ทั้ง5เนี่ยมีความแตกต่างกันตรงไหนนี่ไงท่านพระสารีบุตรบอกไว้ทำการมนสิการโดยแยบคายในอะไรในขันธ์ทั้ง5ว่ายังไงว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นความยากลำบากเป็นของอาพาธเป็นดังของผู้อื่นเป็นของแตกสลายเป็นของว่างของเปล่าของศูนย์และเป็นอนัตตานี่พิจารณาเห็นแบบนี้ตรงนี้ก็คือเอาปัญญาใส่เข้าไปในหนึ่งเอาปัญญาใส่ลงไปในขันธ์ 5เพื่ออะไรให้เกิดการรอบรู้ถ้าคุณรอบรู้เข้าใจให้มันถูกต้องปรับความเห็นที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นสักกายทิฏฐิให้เป็นสัมมาทิฏฐิได้ตึมบึ้งเมื่อไหร่นี่เป็นไปได้นะเป็นไปได้ที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลเป็นไปได้เอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นเอ้าก็โสดามันไงท่านฟังเป็นผู้ที่ถึงกระแสแล้วก็จะสามารถละสักกายทิฏฐิได้ความเห็นที่ไม่ถูกต้องไม่เข้าใจว่าเฮ้ยมันเที่ยงไม่เที่ยงยังไงเนี่ยงงมึนๆอะไรที่ไม่เที่ยงกันแน่อะไรที่เที่ยงกันแน่มีไหมไม่มียังไงยังไงเนี่ยคนที่ไม่เป็นโสดาบันเนี่ยเขาจะเข้าใจแบบงงๆมึนๆไงแต่ถ้าคุณมาเข้าใจว่าขันธ์ 5นี่แหละที่มันไม่เที่ยงขันธ์ 5นี่แหละที่มันไม่เที่ยงขันธ์ 5นี่แหละที่มันเป็นทุกข์ขันธ์ 5นี่แหละที่มันเป็นอนัตตาเนี่ยเข้าใจจำแจ้งเลยเนี่ยนะปรับความเห็นให้ถูกต้องแล้วว่าโอ้อะไรที่เป็นขันธ์ 5แล้วเที่ยงมันไม่มีมีความเข้าใจอย่างยิ่งแจ่มแจ้งในใจเนี่ยนี่คือคุณละสักกายทิฏฐิได้คุณตั้งไว้แล้วซึ่งสัมมาทิฏฐินี่คือเป็นโสดาบันได้ขึ้นมาธรรมโกติตะธรรมฝังก็ถามอีกคือเอาคำตอบของท่านพระสารีบุตรนี่แหละมาชงเป็นคำถามคือทั้งสองท่านนี้ฉลาดมากเลยนะฟังแต่ได้ฟังเรื่องราวในพระสูตรเนี่ยเห็นว่าแหมคำตอบคำถามก็ธรรมดาธรรมดานะดูผิวเผินเนี่ยแต่ไอ้ที่ธรรมดาเห็นดูผิวเผินเนี่ยความฉลาดล้ำของแต่ละท่านนี่มีมากเลยนะดูรูปแรกท่านพระสารีบุตรนี่ตอบถึงขันธ์ 5ใช่ไหมเอาคนชงคำถามก่อนเลยก็ได้ท่านพระโกฏฐิตะเนี่ยเอาพื้นศีลแล้วต้องมีศีลแล้วทำยังไงต่อเอาว่างี้ต้องมนสิการอะไรต่อหรือในอีกสูตรนึงที่ตัดกันก็คือเอาฟังเทศฟังธรรมแล้วอ่ะแล้วเราทำยังไงปฏิบัติยังไงทำอะไรยังไงต่อมนสิการเรื่องอะไรท่านก็จึงเอาหัวข้อเรื่องของทุกข์นี่เลยเอาแม่บทตัวนี้ ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคใช่ไหมเอาทุกข์เนี่ยมาเอาขันธ์ห้ามาเราพูดวันนี้ยกหัวข้อเรื่องนี้กันขึ้นมาเอาพิจารณาแบบไหนเอาก็ต้องให้เห็นเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นต้นนี่พิจารณาเหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนเลยเปรียบเทียบไว้กับนายกำลังธนูที่ฝึกซ้อมยิงฝึกซ้อมยิงฝึกซ้อมยิงปึ้งยิงได้เร็วยิงได้ไกลทำลายหมู่พลนันใหญ่ได้ฝึกซ้อมก็คือการพิจารณานั่นเองทำการมนสิการนั่นเองแล้วคำตอบของท่านพระสารีบุตรท่านผู้ฟังก็ฉลาดล้ำถามมาพื้นๆต่อไปพื้นๆต่อไปพื้นๆได้ผลพื้นๆคือตอบเรื่องขันธ์ห้าได้ผลเป็นโสดาบันท่านพระมหาโกฏฐิตะก็ฉลาดล้ำอีกเหมือนกันเอาที่ตอบพื้นๆถามสูงขึ้นอีกเอาแล้วคนที่เป็นโสดาปัตติผลนี่จะต้องทำอะไรต่อเอาพื้นๆที่ว่าพิจารณาขันธ์ห้ามาใช่ไหมเอาพิจารณาขันธ์ห้าต่อไปอีกพิจารณาขันธ์ห้าต่อไปอีกเอาแล้วมันไปต่างกันกับตอนแรกยังไงท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะสงสัยต่างกันท่านผู้ฟังเพราะว่าสิ่งที่คุณพิจารณาเนี่ยคือขันธ์ห้านี่ใช่ไหมแต่เวลาเราพิจารณาเราไม่ได้พิจารณาว่าฉันจะเสพยังไงใช่ไหมถึงจะหามันได้หรือทำไงถึงจะได้มันมาโน้ไม่ใช่แต่เราพิจารณาด้วยปัญญานั่นคือเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหัวฝีเป็นโรคเป็นลูกศรเป็นความยากลำบากเป็นของผู้อื่นเป็นของแตกสลายเป็นของไม่ใช่ตนนี่นี่คือปัญญานะปัญญาคุณใช้ปัญญาแซะแซะแซะแซะนี่ปาดปาดปาดออกไปเนี่ยราคะโทสะโมหะจะเบาบางลดลงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเวลาที่เราเจริญปัญญาเจริญมรรคเนี่ยท่านฟังสิ่งหนึ่งที่มาด้วยแน่นอนเลยนั่นคือสัมมาวายามะสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมจะค่อยลดลงไปลดลงไปจากในจิตใจของเราสิ่งที่เป็นกุศลธรรมจะค่อยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นขึ้นในจิตใจของเราการที่อกุศลลดกุศลเพิ่มนี้คือสัมมาวายามะเป็นผลอานิสงส์ให้ปัญญาเรามีเพิ่มขึ้นกิเลสคือราคะโทสะโมหะเบาบางน้อยลงคุณธรรมที่สูงขึ้นไปคือสกทาคามีก็แจ้งขึ้นมาได้เป็นอย่างหลอดไฟท่านฟังมันมีขมเหลาติดเต็มไปหมดเลยเนี่ยเราก็เช็ดเช็ดเช็ดเช็ดตรงนี้เช็ดเช็ดเช็ดเช็ดตรงนั้นมันก็ค่อยๆเปิดแสงขึ้นมาเปิดแสงขึ้นมามันก็แจ้งขึ้นมาสว่างขึ้นมาสกทาคามิผลก็สว่างขึ้นแจ้งขึ้นมาเอาแล้วต้องทำไงต่อนี่ท่านพระโกฏฐิตะถามต่ออีกเหมือนเดิมท่านฟังเหมือนเดิมท่านพระสารีบุตรก็ตอบคำเดิมเหมือนเดิมเรื่องเดิมแบบเดิมเป๊ะเขาก็พิจารณาขันธ์ห้าอย่างนั้นหรอถูกต้องแล้วท่านฟังพิจารณายังไงนะซ้ำอีกทีหนึ่งโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นความยากลำบากเป็นของผู้อื่นเป็นของแตกสลายเป็นของไม่ใช่ตนคืออนัตตานี่ให้เห็นแบบนี้พิจารณาลงไปใครควรซ้ำแล้วซ้ำอีกเอาแล้วมันต่างกับทีแรกยังไงต่างกันท่านผู้ฟังเพราะว่าในสองครั้งแรกเนี่ยเราแค่รู้ว่ามันเป็นทุกข์เฉยๆเราแค่รู้ว่ามันเป็นทุกข์เฉยๆโอ้ก็ใช่สิขันธ์ห้ามันเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงเป็นโรคของเป็นทุกข์เป็นโรคไม่เที่ยงมันเป็นของทุกข์อยู่แล้วทนอยู่ได้ยากอันนี้คือเรามีความรู้ว่าอ๋อนี้คือทุกข์แต่ถ้าเราพิจารณาใกล้คุณลงไปอีกเนี่ยเราจะรู้เข้าใจเลยว่าอ๋อทุกข์นี้ควรต้องกำหนดรู้กำหนดรู้โดยความเป็นอะไรเอาเราก็ต้องมีการกำหนดรู้ได้ว่ามันเกิดมาจากอะไรใกล้ควรแยกแยะลงไปเนี่ยนะคุณจะรู้ว่าเหตุมันมียังไงมาคุณจะรู้ว่ารสอร่อยของมันเป็นยังไงโทษนั้นต่ำซ้ำของมันคืออะไรพอรู้ถึงตัวมันมาเป็นยังไงโทษอันต่ำซามเป็นยังไงรสอร่อยของมันเป็นยังไงเนี่ยเราจะมีความหน่ายคลายกำหนัดปล่อยวางในเรื่องของกามที่มากับขันธ์ห้าปล่อยวางในเรื่องของปฏิฆะความขัดเคืองอะไรต่างๆที่มากับขันธ์ห้าได้นี่คุณธรรมที่คุณละกามฉันทะละปฏิฆะได้เนี่ยนี่แหละคือสิ่งที่เป็นไปได้นะเป็นไปได้ที่ถ้าเมื่อได้ตรงนี้แล้วจะทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผลอนาคามีทุกฝังคือคุณธรรมของบุคคลที่สามารถจะละกาม ทำไมคุณถึงละกามที่มาในขันธ์ห้าได้เพราะคุณเห็นโทษของมันเมื่อนักสิการใครกลัวลงไปเริ่มมีความเข้าใจแล้วลึกซึ้งลงไปเห็นโทษแล้วเนี่ยมันจะละวางโทษที่มีประมาณมากได้นี่เราจะเข้าใจจุดนี้พอเราละวางโทษที่มีประมาณมากได้ในคำถามคำตอบเรื่องนี้นะทุกฝั่งเราสังเกตดูเนี่ยแม่ผู้ตอบนี่ก็ตอบเหมือนเดิมคือการทำการมนสิการใคร่ครวญโดยแยบคายในเรื่องขันธ์ทั้ง5แต่แยกแยะแจกแจงออกไปถึงเรื่องความเป็นอริยบุคคล4ขั้นขึ้นมาผู้ถามก็ชงให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆเอาแล้วผู้ที่ทำการมนสิการในขันธ์5จนได้เป็นอนาคามีแล้วเนี่ยต้องทำอะไรต่อมักจะถามกันอยู่เป็นประจำฟังในหมู่ของผู้ปฏิบัติทั้งหลายว่าเนี่ยทำถึงจุดนี้แล้วต้องทำยังไงต่อทำให้จิตสงบแล้วต้องทำยังไงต่อนี่วางได้แล้วต้องทำยังไงต่อทำยังไงมาได้ถึงจุดนั้นแล้วมันดีได้เนี่ยฟังก็ทำเหมือนเดิมนั่นแหละต่อไปเพราะมันคือทางแล้วคือหมายว่าเราเดินทางเนี่ยเราเดินทางจากสุไหงโกลกไปเชียงรายนู่นเอาคุณก็ตามถนนเส้นนี้ต่อถนนเส้นนั้นคุณก็ต้องผ่านสุราษฎร์ธานีก่อนละแล้วก็ผ่านขึ้นไปประจวบคีรีขันธ์ผ่านเข้าไปกรุงเทพถึงสระบุรีต่อไปพิษณุโลกต่อไปเนี่ยเอาถ้าเรามาตามทางนี้ถูกแล้วคุณจะไปเชียงใหม่นี่นะคุณก็เดินตามทางเดิมนั่นแหละต่อไปแน่นอนว่าสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆจะไม่เหมือนเดิมอย่างถ้าคุณอยู่ภาคใต้คุณก็จะเจอต้นยางเจอต้นปาล์มเนี่ยมากถ้ามาทางภาคกลางคุณก็จะเจอต้นข้าวแม่น้ำหนองน้ำเนี่ยมากถ้าคุณไปทางภาคเหนือคุณก็จะเจอป่าไม้เจอภูเขาเนี่ยมากกว่าสิ่งแวดล้อมมันไม่เหมือนเดิมอยู่แล้วแต่เส้นทางเนี่ยคือทางเดิมเข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นทางนี่คืออะไรทางนี่คือมรรคไงมรรคแปลว่าทางแบบไหนต้องมีองค์ประกอบ8อย่างขันธ์5ไม่ใช่ทางนะทุกฝั่งขันธ์5ไม่ใช่ทางแต่มรรค8นี่คือทางเอามรรคอยู่ตรงไหนนี่โอ้ยพูดกันมาตั้งแต่นานแล้วเนี่ยมรรคก็อยู่ตรงที่ว่าพิจารณาโดยแยบคายโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นความยากลำบากเป็นดั่งของผู้อื่นเป็นของแตกสลายเป็นของไม่ใช่ตนนี่แหละนี่แหละคือมรรคให้มีมรรคอยู่ในขันธ์5นี่ที่ท่านว่านี่ซ้ำกัน2รอบ3รอบรอบนี้จนถามรอบที่3ว่าเอาแล้วอนาคามีล่ะต้องทำยังไงต่อก็เอามรรคนี่แหละใส่ลงไปในขันธ์5การทำงานของมันนะท่านฟังเรามาพิจารณาเรื่องมรรคในขันธ์5นี่อยู่เรื่อยๆ เราจะมีความเข้าใจในขันธ์5นี้ได้ขันธ์5นี้มันต้องรวมกันที่มันต้องรวมกันเนี่ยหมายความว่าถ้าแยกกันกล่าวเนี่ยมันจะไม่ได้แต่ต้องรวมกันแล้วกล่าวแต่แยกแยะเพื่อให้รู้ถึงองค์ประกอบแล้วที่ต้องแยกกันกล่าวรวมกันไม่ได้เนี่ยคือมรรค8มรรค8ต้องแยกกันกล่าวกันกับขันธ์5เอาทำไมเพราะกิจที่ควรทำมันแตกต่างกันไงในเรื่องราวมหาเวทละสูตรท่านผู้ฟังที่จะให้ท่านผู้ฟังฟังในช่วงกลางพระสูตรนี่จะมีจุดหนึ่งที่ท่านพระสารีบุตรก็ชี้จุดนี้ไว้ชัดเจนเลยข้าพเจ้านี่จำได้ขึ้นใจเลยว่าโอ้หน้าที่มันต้องแตกต่างกันคือมรรค8นี่เราต้องเอามาทำให้มากขันธ์5เนี่ยต้องทำให้เกิดความเข้าใจเราจะเข้าใจในขันธ์5ได้คุณต้องมาเจริญมรรค8ในขันธ์5นี่แหละคุณจะเข้าใจขันธ์5ได้ฟังดีๆนะฟังอีกทีดีๆคุณเอามรรค8คือเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคจนถึงความเป็นอนัตตาเป็นที่สุดเนี่ยเอามาใส่ลงเอามาใคร่ครวญลงเอามาพิจารณาลงไปในขันธ์ทั้ง5นี้เราจะมีความรู้ความเข้าใจเกิดขึ้นมาโอ้มันไม่ควรค่าแก่การยึดถือใดๆเลยนะเนี่ยละเอียดลงนะทุกฝั่งให้มีความละเอียดลงพอมีความละเอียดลงละเอียดลงละเอียดลงเนี่ยเราเห็นว่าโอ้มันไม่ควรค่าแก่การยึดถือใดๆเลยเ ซึ่งถามว่าไอ้ที่ว่าไม่ควรค่าแก่การยึดถือไม่ใช่ว่าคุณเห็นมาตั้งแต่วันแรกตั้งแต่สมัยที่ยังมีเพียงศีลยังไม่ได้เป็นโสดาบันแล้วหรือเห็นอยู่ทั้งฝั่งแต่มันไม่ชัดเจนยังไม่แจ่มแจ้งแดงแจ๋เห็นอยู่แต่ว่าเข้าใจโอเคโอเคแต่มันยังวางไม่ได้จริงๆแต่ตราบใดที่เมื่อเราทำความละเอียดลงละเอียดลงเนี่ยจนกระทั่งว่ากามคุณหมดไปละมันเริ่มแจ่มแจ้งมากขึ้นโอ้ข้อดีเป็นงี้ข้อเสียเป็นงี้เอาฉันวางไปหมดละเนี่ยใครชัดเจนว่าองค์ประกอบของมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่ควรค่าแก่ความยึดถืออย่างนี้ที่ไปยึดถือได้เพราะอวิชชาเป็นอย่างนี้โอ้แล้วเราเกิดการวางได้ขึ้นมาวางนี้วางอะไรวางอุปาทานในไหนในขันธ์ทั้ง5ทุกฝั่งเราปล่อยวางอุปทานในขันธ์ทั้ง5ได้เป็นไปได้นะเป็นไปได้คนที่เขาจะปล่อยวางความยึดถือในขันธ์ทั้ง5ได้แล้วก็จะทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผลอรหัตผลคือไม่ยึดถือในอุปทานขันธ์ทั้ง5เวลาท่านเรียกชื่อเต็มๆทุกฝั่งท่านเรียกว่าขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือได้แก่รูปมาจากศัพท์ที่ใช้เรียกว่าอุปาทานขันธ์5อุปาทานขันธ์5เราเรียกสั้นๆว่าขันธ์5มีอะไรรูปเวทนานี่เรียกสั้นๆแต่ถ้าเรียกชื่อเต็มของเขาคือรูปูปาทานขันโธหรือว่าอุปาทานขันธ์คือรูปนี่คือเรียกเต็มๆแต่ถ้าเราละอุปาทานออกจากขันธ์5ได้นี่ดีมากๆเพราะว่าอุปาทานตรงฝั่งที่มันมีเหตุมาจากตัณหาเนี่ยมันจะไม่เกิดในที่ไหนเลยนอกจากในขันธ์5จะเกิดที่เฉพาะขันธ์5เท่านั้นเพราะฉะนั้นอุปทานถ้าบอกว่าเราละได้มันก็ไม่ไปยึดถือในขันธ์5เพราะมันจะไม่ไปเกิดที่ไหนอีกก็มันจบแล้วมีแค่นี้เพราะถ้าเราเข้าใจได้ทั้งหมดทั้งมวลทุกสิ่งทุกอย่างทั้งที่เป็นรูปเป็นนามเนี่ยนะมันคือขันธ์5นี่แหละนะมันยึดถือได้นี่แหละเราก็ใช้อุปาทานขันธ์5อย่างแท้จริงเลยเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่ควรค่าแก่การยึดถือไว้ความยึดถือก็ปล่อยมันไปตามมันจะไม่ยึดถือแล้วพอปล่อยไปตามมันความยึดถือตั้งอยู่ในขันธ์5ไม่ได้นี่แหละคือวิชาคือความรู้เกิดขึ้นพออุปาทานคือความยึดถือไม่สามารถตั้งอยู่ในขันธ์5ได้อีกแล้วเพราะเรามีความรู้ว่ามันจะไปยึดถือกันทำไมก็ไม่เอามันแล้ววางมันแล้วไม่ยึดถือกันแล้วความรู้เกิดขึ้นวิชชาเกิดขึ้นตัณหาเนี่ยที่เป็นเหตุของอุปาทานมันยึดอะไรลงไม่ได้เนี่ยมันคว่ำหมดเลยทั้งหมดมันอยู่ไม่ได้เลยคือที่ตัณหามันอยู่ได้อาศัยได้เนี่ยก็เพราะมีขันธ์5ไงขันธ์5อยู่ได้มีได้เนี่ยเพราะมันมีอุปาทานนี่ไงตัณหาก็อาศัยขันธ์5นั่นแหละเกิดขันธ์5ก็อาศัยตัณหานั่นแหละเกิดเชื่อมกันด้วยอุปาทานแต่พอเราละอุปาทานตรงนี้ได้ทุกข์มันก็ไม่มาเป็นทุกข์ของเราตัณหามันก็เป็นตัณหาของมันไปอรหันต์เนี่ยจึงเรียกว่าเป็นผู้ที่ไม่พ่ายแพ้ไม่ที่จะไหลไปตามขันธ์5หรือตัณหาอีกเพราะมันไม่ได้มาเกี่ยวข้องกันแล้วไม่ได้มาเชื่อมกันละอยู่ในใจเอาแล้วถ้าคนที่บรรลุเป็นอรหันต์แล้วต้องทำอะไรอีกก็เราจะต้องทำอะไรอีกคนมาเส้นทางไหนท่านฟังเขาก็อยู่ตามเส้นทางนั้นคือบางคนจะคิดว่าโอ้พระพุทธเจ้านี่ตรัสรู้ธรรมะแล้วเดินตามมรรคนี่ท่านก็ไม่ต้องปฏิบัติธรรมอีกแล้วมีที่ไหนท่านฟังท่านก็ยังต้องรักษาศีลของท่านอยู่เหมือนเดิมก็ต้องทำสมาธิอยู่เหมือนเดิมมาตามทางเส้นทางไหนก็ยังอยู่ในเส้นทางนั้นเหมือนเดิมเช่นเดียวกันตำฝั่งคนที่เป็นอรหันต์แล้วเนี่ยเขายังต้องพิจารณาใคร่ครวญในขันธ์ทั้ง5อยู่เหมือนเดิมเอ้าทำไมอ่ะเพื่อให้ประกอบความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันแต่ว่ากิจที่ควรจะต้องทำต่อไปเนี่ยไม่มีแล้วไงจบเรียบร้อยสบายใจในเรื่องการพิจารณาขันธ์5โดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยที่เราได้ยินได้ฟังในประโยคที่มาในพระสูตรต่างๆเหล่านี้ตำฝั่งเราต้องให้รู้ถึงหน้าที่ของมันขันธ์5ไม่ใช่ทำให้มากเจริญให้มาก แต่สิ่งที่ต้องทำให้มากเจริญให้มากคือมรรค8มีความไม่เที่ยงเป็นอนัตตาพิจารณาแบบนี้จะทำให้มากในที่ไหนทำให้มากในขันธ์5ได้ขันธ์5เป็นสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจถ้าเราไม่ปฏิบัติตามมรรค8เราจะไม่เข้าใจขันธ์5เลยเดี๋ยวมันจึงมาเชื่อมกันลงล็อกกันมันจะแก้กันได้ตรงนี้เพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ถ้ามีศีลเป็นพื้นฐานมันฟังทำอยู่เป็นประจำแล้วเนี่ยท่านพระสารีบุตรบอกว่าควรจะมนสิการโดยแยบคายในการทั้ง5นะใครควรเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มันคือทนอยู่ได้ยากเป็นโรคคือต้องมาประคับประคองรักษากันอยู่เป็นประจำเป็นหัวฝีโดนนิดหน่อยก็เจ็บก็แสบเป็นของที่ต้องระวังเป็นลูกศรเนี่ยเหมือนหน้าสิวหน้าขวานมันคมมันแหลมต้องระวังเป็นความยากลำบากต้องประคบประงมมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นตามเหตุปัจจัยของมันเป็นธรรมดาสุดโทรมไปใครควรพิจารณาดูไม่มีสาระแก่นสารใดๆเป็นของบ้างเป็นของไม่ใช่ตัวตนของมันเองแล้วไหนคือสาระที่เราจะเข้าไปยึดถือในสิ่งนี้ได้ในขั้นตอนต่างๆ4จุดเหล่านี้เราเห็นได้ว่าให้มีการทำให้ละเอียดแยบกายลึกซึ้งลงไปเป็นขั้นตอนเหมือนนายขมังธนูเขาฝึกซ้อมอยู่นะทุกฝั่งซ้อมแล้วซ้อมอีกยิงแล้วอีกยิงท่าเดิมยิงเป้าเดิมลูกศรก็ลูกศรแบบเดิมแต่ความชำนาญมันมีมากขึ้นเหมือนเราเดินทางเนี่ยแหละท่านผู้ฟังคุณก็ขับรถคันเดิมความเร็วก็เท่าเดิมไปในทิศทางเดิมแล้วคุณไปก้าวหน้าขึ้นไหมล่ะเออใช่มันก้าวหน้าขึ้นได้ก้าวหน้าขึ้นได้ดูจากอะไรดูจากความทุกข์ที่ลดลงไปทุกขั้นตอนของการปฏิบัตินั่นเองดูจากความที่จิตของเรามันนุ่มนวลลงสงบลงนั่นเองดูตรงนี้ดูตรงนี้จะสามารถทำให้มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติได้ทุกฝั่งนี่คือเรื่องราวพระสูตรที่ฝากไว้ในช่วงของใต้ร่มโพธิบทเรื่องราวที่ท่านพระสารีบุตรคุยกับท่านพระมหาโกฏิตะปรารภเรื่องของขันธ์ 5ศึกษาทำความเข้าใจแล้วทุกฝั่งทำให้การปฏิบัติของเรานั้นมีความก้าวหน้าได้แน่นอนวันนี้เวลาหมดแล้วข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร